राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 31 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मूल्य मनोर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार को और शरीर को अपना मानते हैं, ये बड़ी भारी भूल है। शरीर और संसार हमारे को मिला है, पीछे से मिली हुई चीज अपनी नहीं होती और बिछड़ने वाली होती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति की बड़ी सुगम बात बताता हूं, बहुत सरल, बहुत सीधी, बहुत सरल और बहुत जल्दी वास्तव में तत्व की प्राप्ति हो जाए, वो बात कह रहा हूं। शरीर और संसार मिला है, कुटुंब मिला है, घर मिला है, रुपये मिले हैं, ये मिले हैं। आप में से कोई भाई या तो बहन ऐसा कह सकते हैं कि ये सदा ही हमारे थे और ये कह सकते हैं सदा ही साथ रहेंगे और पहले से आप इनके साथ में थे क्या, क्या इनके साथ में और रह सकते हो? ना तो आपके साथ में शरीर और संसार रहेगा, ना संसार शरीर पहले था और ना अगर ही रहने वाला है। तो इनका सदुपयोग करना अपने हाथ में है, इन पर ममता करके छापा मारना और अपना बना लेना ये गलती है। शास्त्रों में बहुत बातें आती है और सभी सच्ची है, ठीक है, परंतु मेरी एक धुन है कि जल्दी से जल्दी और सुगमता से आदमी का कैसे कल्याण हो जाए। तो शास्त्रों में ऐसी बातें मेरे को मिली है, संत महात्माओं से मेरे को मिली है, वे बातें मैं कहता हूं। आप प्रक्रिया को लेकर चले तो वो भी ठीक है, संतों की महापुरुषों की बताई हुई पद्धति है, वो कल्याण करने वाली है, परंतु वो देरी लगेगी, बहुत जल्दी से कल्याण हो जाए ऐसी बात जो मेरे समझ में आई है संतों की कृपा से और शास्त्रों से, वो मैं सार सार बता रहा हूं। अगर इसी को आप उचित समझें तो माने, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी पद्धति से चलो। परमात्मा की प्राप्ति की पद्धतियां कई है, किसी पद्धति से हो, ऋषि नाम वे चेत्यादि ऋजु कुछ लबना पथ दुषाम निर्णय मे को गम्य स्तम से परसाम व। जैसे समुद्र में अनेक नदियां आती है, कई सीधी बहती, कोई यूं बहती, कोई यूं बहती, कोई यूं पूछी घूम कर फिर यूं बहती है, पर अंत में समुद्र में मिलते हैं, तो वे अलग अलग क्यों है? इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग भी ऐसे हैं। नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आवो किधर से आगे स्तर एक। जैसे यहां पंडाल में आने वाले कई पूर्व से आते हैं, कई पश्चिम से, कई दक्षिण से, उत्तर से, आगे यहाँ होते दरवाजे तक अलग अलग रहते हैं, फिर भीतर में एक हो जाते हैं। इस तरह से साधन की पद्धतियां बहुत दूर तक दूर रहते रहते रहते नजीक आ जाती है, फिर एक हो जाती है। नारायण अरु नगर के रज्जब रा अनेक भावे और किधर से आगे स्थल है एक परमात्मा तत्व है। जैसे घड़ियाल की धुरे एक ही ठोर, पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्थ की ढूरे एक ही ठोर। अलग अलग माला होती है और अलग अलग घड़ियां रहती है, पर ढूलती एक ही जगह है। ऐसे अनेक तरह के साधक एक परमात्मा तत्व में ही प्राप्त होते हैं। एक तत्व विलक्षण अलौकिक, हमारी दृष्टि से हम उसको अद्वैत कहते हैं। अद्वैत की दृष्टि बिना वो अद्वैत द्वैत कुछ नहीं कह सकते उसको। ऐसा एक तत्व है और उस प्राप्ति के अधिकारी सब है, मनुष्य मात्र तो है ही। दुराचारी से दुराचारी, सदाचारी से सदाचारी, भक्ति का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी है, योग का अधिकारी है, गीता कहती है। तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ी सुगम बात जो मेरे को अच्छी मालूम दी वो कहता हूं। आपको अच्छी लगे तो आप काम में लाओ, न अच्छी लगे तो मत लाओ। जैसे दुकानदार का माल होता है जो पसंद करे खरीदो, मत मत खरीदो। जैसे आप माने चाहे न माने, आप सुनने के लिए आए हैं तो मेरी तरफ से मैं अच्छी नीयत से, अच्छी नीयत रख करके आपके हित देगा ऐसी बात कहता हूं। आप जैसे तो स्वीकार करो, जैसे मत स्वीकार करो, कोई आग्रह नहीं है मेरा। परंतु सीधी सरल बात निकलती है और अनुभव की बात है कि मिला हुआ शरीर हमारा है क्या? क्या हम इसके साथ पहले से थे? क्या अगर इस शरीर के साथ रहेंगे, क्या हम इनके साथ रह सकते हैं? क्या ये शरीर कुटुंब हमारे साथ रह सकता है? इस पर विचार करो। हरेक भाई बहन पर विचार कर सकते हैं, हमारे को जो शरीर संपत्ति कुटुंब घर जमीन जायदाद मिली है, क्या ये हमारे साथ हरदम रह सकती है? क्या इनके साथ हरदम हम रह सकते हैं क्या? तो ये सबके अनुभव की बात है। तो हर समय इनके साथ नहीं रह सकते और हमारे साथ ये नहीं रह सकते, तो इनका वियोग जरूर होगा। शरीर का वियोग होगा, कुटुंब का वियोग होगा, रुपये पैसों का वियोग होगा, जमीन जायदाद का वियोग होगा, इनका वियोग होगा, वही संभाव है। इसमें फर्क नहीं है, इसमें विकल्प नहीं है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। मिला है, पहले साथ में नहीं था और ये बिछड़ जाएगा, फिर साथ में नहीं रहेगा। तो ये बात है। तो मिली हुई चीज बिछड़ने वाली है, तो उसकी ममता करके मोह कर लेना है दुखों का कारण है। ये दुखों का कारण हम ही बनते हैं। कहते कि शरीर हमारा दिखता है, कुटुंब हमारा दिखता है, जमीन जायदाद रूपी हमारे दिखते हैं, ये क्या है? इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है। ये देने वाले की विलक्षणता है। सूर्यदम स्वरूप होता नाम पानी मात्र के जो परम शुद्ध है परमात्मा, वो इस ढंग से देते हैं कि लेने वाले को अपनी ही मालूम दे, और ऐसा कोई दाता है नहीं। परमात्मा के समान देने वाला कोई और है नहीं। हित करने वाला दो बताए हैं, पर देने वाला एक परमात्मा ही है। उमा राम सम हितु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, उसके सिवाय कोई ऐसा हित करने वाला है नहीं। हित करने वाले दो बताए हैं, तुम तुम्हारे सेवक, परंतु तुम्हारा सेवक तुम्हारे हित कर सकता है, परंतु आपको दे दे ये सामर्थ्य नहीं है। देने की सामर्थ्य एक परमात्मा की है, तो उस देने का ढंग ऐसा है कि जिसको जो चीज दी जाए उसको अपनी ही मालूम होती है। तो शरीर अपना है, कुटुंब अपना है, घर अपना है, रुपये पैसे अपने हैं, ये दिखता है। अब इस पर ध्यान देकर आप लोग कृपा करके और सुने और ध्यान दें। तो ये जो अपना शरीर दिखता है, कुटुंब दिखता है, क्या इनको हम सदा साथ रख सकते हैं क्या, और इनके साथ हम रह सकते हैं क्या? ये दोनों बातें नहीं होती। ना ये हमारे साथ रह सकता, ना हम इनके साथ हरदम रह सकते। चाहे तो ऐसा कर लो, और जरूर जरूर वियोग है इसका, अवश्यम व्यातार स्थिर तरमुषित्वापि विषया। बहुत समय रहेगा तो एक दिन वियोग होगा। तो मैंने एक बात बहुत विशेष कही है, कई बार कही है कि संयोग, संसार का संयोग वियोग, संयोग वियोग, उसमें वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। नित्य परमात्मा का स्वरूप है। तो संसार का वियोग होने वाला है, अवश्य वियोग होने वाला है। तो अवश्य वियोग होने वाला है उसको पहले ही समझ लें। जैसे घर में कोई मेहमान आवे तो आया हुआ है, जाने वाला है, तो उसका आदर करो, सत्कार करो, भोजन दो और सब सेवा करो। पर हर दिन वो थोड़ी साथ रहेगा, हम थोड़ी साथ में रहेंगे। इस तरह से संसार की जितनी चीजें, शरीर और सामग्री है, वो मिली हुई है और लेकिन बिछड़ेगी जरूर ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह हो तो पीछे पूछ लेना भाई, तो निश्चित बात है। तो ये जरूर बिछड़ेगा, तो जब हम चाहते रहेंगे और बिछड़ जाएगा तो दुख होगा। हम पहले से ही अपना भाव रखें, बिछड़ जाएंगे, अलग भाव रखें सेवा का, तो दुख नहीं होगा, ये फर्क होगा। वियोगे को भेद त्यजत न जनो यद समय ममून। वियोग में क्या भेद है? वियोग तो होगा ही, ये पहले से छोड़ दे तो समसुख मनंतम विदधति, बहुत सुख होगा। और स्वयं जाए, स्वयं त्यक्ता ये ते, आप त्याग दोगे तो सुख होगा, और ये चले जाएंगे तो आप तो चाहोगे हमारे साथ शरीर रहे, हमारा कुटुंब रहे, हमारे रुपये रहे, घर ही जमीन जाते हमारे पास रहे, और चले जाएगी तो अतुल परिताप आएगा, मुझसे संताप होगा। बेटा मर गया, धन चला गया, स्त्री मर गई, पति मर गया, हमारे ऐसे ऐसे थे, नहीं रहे, चले गए, रो गए। रोना पड़ेगा ही अगर उनको साथ चाहोगे तो। पहले से ही बात समझो कि अवश्य जाने वाला है, तो उसको पहले से ही स्वीकार कर ले कि जाने वाला है। तो क्या करे? आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अपने कष्ट होते विषय कर उनकी सेवा करो, तो रोना नहीं पड़ेगा। सेवा करने से और सेवा न लेने से बहुत बड़ा भारी लाभ होता है। सेवा करने की तो प्रवृत्ति रहे और सेवा लेने की इच्छा न रहे, ये दो बात रखो। सब भाई बहन ध्यान दो, छोटा बड़ा बूढ़ा, सेवा लेने की इच्छा है, लेने की इच्छा है, ये है जड़ता, और सेवा करने की इच्छा है, ये है चेतनता। जड़ता क्यों है कि लोग तो जड़ को ही लोग, चेतन तो बड़ा बिलव है ही, उन्हें हो गया जड़ता ही लोग। अरे छोड़ दो, जड़ता कैसे छोड़ोगे, चेतन कैसे छोड़ दोगे? तो जड़ता के त्यागने पर चेतन रह जाएगी। तो इनकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार इन सबको सुख पहुंचाना। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं, और संसार से लेने की इच्छा रखने वाले हैं वो डूबते हैं। सीधी सरल बात है। कोई आप एक पढ़ाई की जरूरत नहीं, किसी उद्योग की जरूरत नहीं, किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, केवल समझना है वास्तविकता क्या है, ये समझना है वास्तविक क्या बात है, निहाल हो जाओगे। तो जितने मिली है चीज है, शरीर मिला है और जितनी मिली है, इस जन्म में पहले कहां थे याद नहीं है, पर कहीं न कहीं थे तो सही, जीव नित्य है और कुटुंब भी था, कोई न कोई थे ही, तो उनकी याद नहीं है। ऐसे सज्जनों ये परिस्थिति याद भी नहीं रहेगी। याद रहने की अगर रीति होती तो आज कुयंग याद रहती, जब पुरानी याद नहीं है तो ये शरीर याद भी रहेगा, ये कुटुंब याद रहेगा, ये कुटुंब ये जमीन जायदाद धन याद भी नहीं रहेगा, तो एक जरूर हमारे से वियोग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इनसे पहले ही अपने मन को हटा लें, सेवा करें, जैसे मेहमान घर पर आवे सेवा करो, पर ये नहीं है सदा रहेंगे अथवा हम इनके साथ सदा रहेंगे, ये नहीं है, सेवा करो, क्योंकि आए हुए आगंतुक है, घर वालों की सेवा कम करे तो कोई हर्ज नहीं, आगंतुक की सेवा पहले ज्यादा करो, ये सभ्यता है। इस वास्ते मिली हुई चीजें हमारे साथ न रहने वाली नहीं है, तो उनकी सेवा करो, ये शरीर भी रहने वाला नहीं है, न स्थूल शरीर न सूक्ष्म नहीं कारण, आप इनके साथ में कारण गुण संगो से गुणों का आप संग करोगे तो सत्व रज तम ये गुण इन गुणों से ही सूक्ष्म शरीर ये साथ रहेगा। ये तो हरदम परिवर्तनशील है, स्थूल शरीर भी परिवर्तनशील है, सूक्ष्म भी और कारण भी, प्रकृति मात्र परिवर्तनशील है नित्य निरंतर। जब प्रकृति का भी सर्ग होता है, महाप्रलय होता है, प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, महासर्ग होता है, ये अक्रिय कभी नहीं रहती, तो इसका कार्य शरीर कभी स्थिर रहने वाला नहीं है, ये निरंतर वियुक्त हो रहा है। तो इस बात को सच्ची मान ले, संदेह हो तो फिर पूछो, बार बार प्रश्नोत्तर करो, इस बात को ठीक तरह समझो कि ये भाई वियुक्त होने वाला है, जाने वाला है, तो इनसे संबंध तोड़ दो। एक बड़ी मार्मिक बात है, सेवा करने से संबंध नहीं जुड़ता है, सेवा लेने से, सेवा की आशा रखने से, सेवा की इच्छा रखने से संबंध जुड़ता है, सेवा करने से संबंध टूटता है, ये थोड़ी छिपी हुई बात है। माता पिता की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, उनकी प्रसन्नता लो, तो वो आशीर्वाद मिलेगा, दुख मिटेगा, और लेना तो चाहोगे और सेवा नहीं करोगे तो दुख से पिंड नहीं छूटेगा। दो बात है, दो बात बताता हूं याद रखो। एक पहले कर्जा लिया है वो चुकाना है, और नया कर्जा लेना नहीं है, ये दो बात। तो सेवा करके पहले कर्जा लिया हुआ है वो चुका दो, और नया कर्जा लेने की इच्छा मत रखो। हमारे सुख पहुंचा हुआ, हमने मिल जाए, ऐसी मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, मिलने वाला मिलेगा, इच्छा रखने से अधिक मिल जाएगा ये बात नहीं है, और इच्छा न रखने से कम मिलेगा तो नहीं मिलेगा ये बात नहीं है। मिलने वाली वस्तु इच्छा के साथ संबंध नहीं रखती, वो भगवान के विधान के अनुसार मिलने वाली है, इस वास्ते वो इच्छा के संबंध नहीं है। तो मिलने की इच्छा रखोगे तो गुण संग होगा, गुण संग और जन्म मरण होगा, और इच्छा नहीं रखे तो कमी नहीं रहेगी। बात तो इससे एक और अलग है, मन वो बात तो कहा, ये इस बात को ही नहीं समझोगे दूसरी बात कैसे समझ जाएगी, बहुत विलक्षण बात है। तो सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, भाई भुजाई भतीजों की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, ये खास कुटुंब है, काका है, बाबा है, और पड़ोसी है, दूर के कुटुंब भी है, खास कुटुंब भी है आपके स्त्री पुत्र और भाई भुजाई भतीजे, और माँ बाप और फिर काका बाबा, ये है कि पड़ोसी एक है और उसी पीढ़ियों तक है। तो इनकी जहां तक बने इनकी सेवा पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ और इनसे सुख की आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम और निराशम परमम सुखम। सेवा की आशा से बड़ा भारी दुख है और नैराश्य हो तो बड़ा भारी सुख है। सुख दुख नहीं है, परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। कल्पना करो कि मैं ऐसी इच्छा रखूं, कल्पना करो ये कल्पना कि इतने आदमी आए हैं, एक एक रुपया दे तो मेरे कितने रुपये हो जाएंगे, तो कम से कम एक एक दो। आशा रखूं अरे आप नहीं दोगे तो दुख होगा, अरे आशा ही नहीं रखूं ना देना दुख होगा। और आशा ज्यादा रखें और आप कम दोगे तो दुख होगा, ज्यादा दे दोगे तो अभिमान आएगा। अब कैसे छूटेंगे बताओ, आशा रखी वो छूट नहीं सकता। और आशा रखते ही नहीं आप दे तो आनु नहीं दे तो आनु क्या फर्क पड़ता है बताओ। तो घर वाले हमारी सेवा करे ये आशा रखे दुख होता है, न करे तो सेवा की आशा न रखो। और सेवा कर भी दे तो कोई दुख नहीं होगा। हम आशा तो नहीं रखते परंतु आप रोटी देते हो, कपड़ा देते हो, मकान देते हो, किराया देते हो, पुस्तक देते हो, दे देंगे तो ले लेंगे जरूरत हो, नहीं तो नहीं सही, क्या दुख हुआ। जब नहीं दो तो कोई बात नहीं, वो तो मिलेगा हमें, कैसे ही मिलेगा, आप दोगे तभी मिलेगा ये कायदा नहीं है। अचानक मिलता है, अचानक मिलता है, मिलने वाला मिलेगा। अरे भाई मेरे को बुखार आने वाला आपको आ जाएगा क्या, तो मेरे वाली वस्तु तो आपको कैसे मिल जाएगी। इस वास्ते शरीर मिला है तो इसके निर्वाह का प्रबंध भगवान ने पहले कर रखा है। हम अपनी माँ के जन्मते हैं, उनसे पहले माँ के दूध आता है, तो प्रबंध भगवान का पहले होता है। तो हमारे जीवन के लिए भगवान से प्रबंध है, फिर हम चिंता क्यों करें। कमाओ ये जरूर है, परिश्रम करो, उद्योग करो, तत्परता से काम करो, ये हमारा कर्तव्य है। नहीं करोगे तो आलसी बनोगे तो पतन को पतन हो जाएगा। इस वास्ते सेवा करो। तो सुख पहुंचाना है पुराना कर्जा उतारने के लिए, और नई आशा नहीं रखना है नया कर्जा न लेने के लिए। कहीं भी कोई दुकान करता है तो दुकान करता है उधार देना पड़ता है, उधार देना फिर लेना, उधार दे दिया कई जगह। अब दुकान उठाना आप अगर चाहते हो तो जितना दिया उधार सब ले लो, हाथ की बात नहीं है। आप में जितने मांगते उनको तो चुका दो और दे दे उतना ले लो, छोड़ दो तो दुकान उठ जाएगी। लेना चाहो तो और देना पड़े माल, और दे तो पहले वाला आ जाए तो फिर तंत्र लगा ही रहेगा। ऐसे संसार का कर्जा उतार दो, सेवा अपने से हो जी, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से सेवा कर दी, और अब फिर अपने चाहना नहीं रखी। चाहना रखो तो सेव संबंध जुड़ जाएगा, फिर तो पहले वाला संबंध तो सेवा कर से टूट जाएगा, और नई इच्छा न रखना नया संबंध होगा नहीं, तो संसार संबंध विच्छेद होने से परमात्मा की प्राप्ति होगा, और क्या होगा आप सुनो, और क्या होगा, कहां जाओगे। जाते तो वही जहां वासना यत्र यत्र सतंग स्वप्ने सुपश्यति। वासना जिसकी जहां होती है वो स्वप्ने में भी देखता है, और स्वप्न हो तो मरने गए हम, वासना तो वो पूर्ण निर्णाम वासना ही है। जो हम वासना लेने की रखे ही नहीं तो हमारा मन क्यों जाएगा। एक सज्जन ने पूछा एक संत से कि महाराज हमारा एक मन कैसे रुके, तो उन्होंने कहा तू संसार से संबंध तोड़ दो फिर ये मन रुक जाएगा। कि महाराज संबंध हम नहीं रखते फिर भी संसार जाता है, कहते नहीं जाता है। कहते हिंदुस्तान में सब जगह रेल जाती है, क्या खेत में जाती है, आपकी खेत में रेल जाती है, सब जगह जाती है तो खेत में जाती है क्या, कहते नहीं। तो कहां जाती है, जहां लाइन लगी वहां जाती है। तो आप कुछ न कुछ लाइन लगा देते हो, संबंध जोड़ लेते हो, वहां जाता है मन, आप संबंध नहीं जोड़ते कैसे जाएगा। उसने कहा महाराज परे हमारा मन हरे ही जाता है। हमारे संत ऐसे विचित्र बोले, वायुतरा के साथ साथ पीते हुए मन से, कभी मन से वायुतरा के साथ बैठ कर चा पीते हो गया, आपने संबंध नहीं जोड़ा कैसे जाएगा मन। अरे हमने मन जोड़ा वही जाएगा। कभी कसाई घर मांस खरीदने को जाता है मन, मांस कौन सा बढ़िया होता है घटिया होता है, जाता है मन। आप संबंध जोड़ लोगे तो जाएगा, अरे आप संबंध तोड़ लोगे तो जरा नहीं। जहां आप संबंध जोड़ते वहां मन जाता है, आप संबंध तोड़ो बन जाएगा नहीं। आप तो संबंध तोड़ते नहीं और मन को लगाना चाहते हैं, वर्षों तक नहीं लगेगा, 20-30 वर्षों तक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, करके देख लेना। संबंध जोड़ते और मन को लगाना चाहते हो अपने में कैसे लगेगा, और अपने संबंध नहीं रखोगे जाएगा ही नहीं। तो अपना संबंध वियोग होने वाला है तो मन को लगा करके क्यों फंसो मुफ्त में, मुफ्त में फंसोगे कि लेना न देना, ये फंसा उठ जाएगी। इस वास्ते सेवा करो, सेवा लेने की इच्छा मत रखो। इच्छा न रखने कर मिल जाएगा तो उसे बंधन आपके नहीं होगा, वो राजी हो जाओ तो हो जाएगा, उसमें फंस जाओगे। सीधी सारी बात है, संबंध से सेवा करना करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सेवा करो। ये करो और इच्छा मत रखो, ये कर्मयोग का तत्व है, असली मर्म है कर्मयोग का ही, समझ हो जाएगा। तो सब साथियों करो ऐसा करो, क्यों करें ऐसा कि ये साथ रहने वाला है नहीं है, वो साथ में नहीं रहेगा तो दूसरी इच्छा रखे वो मिल जाएगा, भरोसा नहीं, अगर मिल जाएगा तो कौन साथ रहेगा बताओ। जो मिला हुआ साथ नहीं रहेगा, हम इच्छा करें हमारे पास बड़ा ऊंचा पद मिल जाए, मिला नहीं है तो मिला हुआ साथ रहेगा क्या, हमें नहीं मिला वो मिल भी जाएगा तो साथ तो रहेगा नहीं, रह जाएगा। जब है वो भी नहीं रहेगा तो नया कैसे हो जाएगा। तो ये बात मनुष्य के लिए है, ये पशु पक्षी नहीं समझ सकते, देवताओं को भी टाइम नहीं है समझने के लिए, और नरकों को भी वक्त नहीं है, नरक दुख भोगने के बैठे हैं वो, उनको भी वक्त नहीं है, ये वक्त हमारे को मिला है, मनुष्य मात्र अधिकारी है इसका। तो जो मिला है वो रहने वाला नहीं है, तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। व्यक्तियां हैं उनकी तो करो सेवा, और वस्तु है वो सेवा करो, सेवा में लगाओ। सेवा दो तरह से होती है, वस्तु देकर करो, खटकर परिश्रम करके से करो, परिश्रम और वस्तु दो से सेवा होती है। तो सेवा करने का भाव रखो, अपना वो चीज को देव सेवा करो, कर्ज कर जाएगा, या नई इच्छा रहोगे तो कर्ज नया हो जाएगा। फिर इस वास्ते जो चीज मिली है, जो परिस्थिति मिली है, उस परिस्थिति के अनुसार काम करना है, नया कुछ नहीं करना है। परिस्थिति मिली है वो उसका सदुपयोग कर लो, परिस्थिति का जैसा मिल गया है उसके अनुसार करो। सब भाई बहनों से कहना है कि अपनी परिस्थिति के अनुसार सेवा करने का भाव रखो, सुख पहुंचाने का भाव रखो, उनके हित करने का भाव रखो, उनके कल्याण का भाव रखो, उनको भगवत तत्व प्राप्ति हो जाए ऐसा शब्द रखो, उनको ज्ञान हो जाए, उनको प्रेम हो जाए भगवान में, भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसे उनका कल्याण हो जाए, ये भाव रखो। उनको होगा तो नहीं होगा पता नहीं है, आपका तो कल्याण हो ही जाएगा, सर्वभूत हित रहता भगवान के देते प्राप्ति मंदी मामी व सर्वभूत हित रहता, तो भगवान हित झूठी है क्या। तो इस वास्ते जितने हैं ये बिछुड़ने वाले हैं, अब बिछुड़ा तो आप चाहोगे और बिछड़े तो होगा दुख, और आप पहले से अलग हो जाओगे तो बिछड़े तो मौज रहते ही मौज, दोनों मौज रहेगी, या चाह ना रहोगे तो सदा मिले रहे, हाथ की बात है। आपके एक दो मित्र मिलने से भी आपको दुख होता है, हमारे इतने आदमी बिछड़ जाए तो हम कितना रोएंगे बताओ। एक दो चार मित्र मिल गए चले जाएंगे, पुरना पड़ेगा कि नहीं, हमारे इतने आदमी पिछड़ जाएंगे थोड़ी देर के बाद में, फिर बैठे रोए क्या, मेरे रोने से करके आ जाएंगे सभी, क्या साथे हो जाएंगे, रोना मुफ्त नहीं मूर्खता से हुआ। आवे जितने बड़ा आदर करो, सत्कार करो, सुनाओ क्या ऊपर आ गए, आओ भाई जल पियो, ठंडा जल पियो, भुजिया भूंगड़ा खाओ, छाया में बैठो, हम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, बैठे हैं बैठी वाली अच्छी बात, सीधी बात है कि नहीं। ऐसे जो हमारे कहलाते हैं उनकी सेवा करो, उनसे सेवा की आशा मत रखो। सेवा की आशा रखने से ये बात होती है, इन माताओं के बालक होता है फिर ब्याह करती है और वो मानते नहीं तो बड़ा दुख होता है, क्यों पहला से मेरे बेटा होगा फिर बहू आवेगी सेवा करेगी हुक्म चलाऊंगी, और वो आ गई महाराज बड़ी और तरह की सेवा करती नहीं कहना मानती नहीं तो दुख होगा, तो सेवा की आशा रखना दुख होगा। नहीं तो ब्याह करने के बाद अब भाई बना बनी पधारो, हमने पढ़ा दिया ब्याह कर दिया हमारा काम कर दिया, अब बना बनी मर जाओ से पधार जाओ, अपनी बाड़ी निकाल दी हम क्यों रोए, सेवा करे तो बढ़िया सेवा न करते आशा ही परम दुखम है, सेवा की आशा, सेवा दुखदायी नहीं है। कोई सपूत बहू आकर सासू की सेवा करे तो क्या पाप लगे, मन मोह में मत फंसा, सेवा करे मोह हो जाए तो फंस जाओगी। मैंने भाई बहनों को देखा है, बहू चली गई सासू रोती बैठी क्या करें, बहू थी छोटे छोटे बालक थे खेलते थे वो ऐसा करती थी, अब बहू तो फिर चली गई, अब रो बैठी मुफ्त में, अब तो तुम कहते पिए ये मर जाएगी, कहते कहा आप मर जाओ का ये मर जाएगी, क्या दोनों मर जाओगे, तीन में तो एक होने वाली बात है, चौथी क्या हो रही बताओ, ये मर जाए तो वियोग, आप मर जाओ तो वियोग, दोनों मर जाओ तो वियोग, और क्या होगा, कभी और चीज होगी नहीं। तो पहले से समझ ले, बड़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि मैंने ऐसा नहीं जाना था कि मेरे जाए हुए चले जा मेरे को मुट्ठी लकड़ी दे देते, अब कौन देगा, अब तेरे को क्या मतलब, जिनके मुर्दा बरना होगा वो देगा, नहीं तो नहीं सही, तेरे को क्या मतलब है, पहले मैंने ऐसा नहीं जाना था, तो जानने की कमी रहेगी, वह जाने की कमी, वो जाने के वक्त वो तो चला गया, आपने नहीं जाना था ब्रो, तो पहले जान लिया कि मरने वाला है, जन्मे तब से जान लेना कि इनके साथ वियोग होने वाला है, चाहे हम मरे चाहे ये मरे चाहे दोनों मरे वियोग तो होगा ही, पक्का विचार कर ले, रह जित सेवा करो भी मेहमान है उसका आदर करो सत्कार करो, परमात्मा प्राप्ति हो कल्याण हो उद्धार हो ऐसा काम करो, ये अगवा काम कर देंगे, चले जाए तो बड़ी अच्छी बात, रहे तो अच्छी बात, बड़ी सीधी बात सरल बात है, कल्याण बहुत जल्दी हो जाए, इसे रहते हुए जीवन मुक्त हो जाओगे आप, जीवन मुक्त बंधन छूट गया, अब निर्लेप हो गए, संत महात्मा क्या होते हैं, निर्लेप होते हैं। हमारे बचपन में एक संत मिले सदाराम जी महाराज, उन्हें एक बात कही थी, बच्चा ही था मैं उस समय, कहा साधु हो गया था, उन्होंने कहा कि देखो रपड़ की गेंद बनना गेंद, मिट्टी का गोबर का हलौंदा मत बनना, लौंदा जहां जाए चिप जाए, हाथ के हाथ चिप जाए, भीतरी भीतरी चिप जाए, धूल में धूल पकड़ दे, फुदे फुदकती जाओ गेंद, तो फुदकती रहे अपने अपने से वो कह दिया अपने फुदक रहे, कैसे पहले भैरी, कितनी बढ़िया बात बताई, वृद्ध संतों की बताई हुई बात है, बचपन कहीं जाओ चिपकने मत, चिपक जाओ तो फंस जाओगे, अब चिपने में कैसे फंसेंगे, कैसे आनंद की बात है, तो कहीं भी आप रहो सेवा करो, चाहो मत बिना चाहे सेवा होगी, आपके सेवा होने वाली जरूर होगी। एक बात मैंने कही, एक और विलक्षण बात है, आपके प्रारूप में नहीं है ऐसी चीज आएगी, नया प्रारूप बन जाएगा त्याग से, पंचदशी बनाने वाले सायणाचार्य थे प्रसाद हो गए विद्यानंद जी, तो सायण भाष्यता है, उन्होंने एक बुक राजा थे, उनके बड़े मंत्री थे, बहुत अच्छे विद्वान, वेदों के ऊपर सायण भाष्य, सारण भाषी वेदों के ऊपर शास्त्र लिखा हुआ है, इतने विद्वान थे नामी। तो उन्होंने किया कि गायत्री का पुरुष धारण किया, गायत्री का पुरुष धारण किया पूर्व, बड़े विद्वान थे, बड़े सावशेक विधि विधान से अच्छी तरह से लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, लक्ष्मी मिली नहीं तो दो किया, ऐसे कुछ किए ही पूरा संख्या याद नहीं है, पर गायत्री के लिए अनुष्ठान किया, लक्ष्मी मिली नहीं तो विचार किए छोड़ दो अपने लक्ष्मी, अपने साधु बन जाओ। साधु बन गए, साधु बनते ही लक्ष्मी सामने आ गई, बोलो बेटा क्या चाहते हो? तो माँ अब क्या चाहिए, क्या चाहिए, अब तो मैं पैसा छूता ही नहीं, तो मैं चाहता था माता जी आप क्यों नहीं पहले, कहीं बेटा कैसे आऊं, तुम्हारे पाप थे देखते जलाए, देखाया कि देख वो पाप जल रहा है, उठ पाप जल रहा है, ये तेरे पाप था आज वो जल गई, और विशेष रहा पाप त्याग करने से सब जल जाते हैं, जब थे त्याग कर दिया इच्छा ही छोड़ दी सब खत्म हो जाते हैं, जो अनुष्ठान आदि से चलते हैं वो तो सीमित लगते हैं, त्याग से सब जल जाते हैं, हम चाहते ही नहीं त्याग, हमारा संबंध कैसे रहेगा, ये त्याग करने से सब जल गए। तो वह आ गई, बोलो ये महा हमारे देश आइए, मैं नमस्कार करूं आपके चरणों में हूं, आप माँ हो मैं चाहिए नहीं। उस शहर में मोरों की वर्षा हुई, उस शहर में मोरों की वर्षा हुई, तो त्याग करने से पाप बहुत नष्ट हो जाते हैं, त्याग करते ही त्याग एक अग्नि है वह सब जल जाते हैं, हम नहीं चाहते, चाहते ही नहीं, चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सुशासन प्रतिशा, सुगुप बात है मिल जाए हाथ की बात नहीं है, चाहना छोड़ा हाथ की बात है, आपके तो चाहना छूटनी बड़ी कठिन है, तो चाहना पूरी होनी शुरू में, चाहना का त्याग कामना का त्याग बड़ा कठिन है, तो चाहना की पूर्ति करने सुगम है क्या, चाहना की पूर्ति असंभव है। बताई दे रही एक संत ने कहा चाहना तो राम जी के बाप की भी पूरी नहीं हुई, आप कैसे कर लोगे, राम जी के लुगाई की नहीं हुई तो आप कैसे कर लो चाहना पूरी, और त्याग आप सब कर सकते हो शुरू में बात है, तो चाहना पूरी होनी असंभव है, त्यागना कठिन तो असंभव सुगम ही है। अरे आपने त्याग छोड़ा है, आपने पहले खिलौने में रस लिया था, खिलौनों में क्या वो खिलौने आज चाहिए आपको, आप हंसोगे बचपन की बात, लाल पीला काश मिल जाए काश ऐसे देख लेते हो, हाँ हाँ अब शौक है क्या, वो हमारी बीती हुई बात है, आपने देखा ही होगा बचपन में कितना आनंद आता है, कूड़े कटकट में से कांच का टुकड़ा उठा ला है, एक मुट्ठी में फेरे दो तो पकड़े गई हो चुभ है, बोलो क्या समझदारी है, क्या इतना देखा खुश हो जाते, अब आती ही मन में मेरे से पूछो स्वामी जी कांच का टुकड़ा लिया हुआ भेंट कर दिया जार के जी के एक में छमूर्ति दी जाएगी, ये संसार का सुख है, ये संसार का धन है, ये संसार का सुख, राजी हो गए राजी, बालकों की तरह खिलौना है, ना सुख रहेगा ना धन रहेगा, ये रहेगा नहीं, अब उसे पीले लाल दी कैसा खुश हो गए, तो ये छूटेगा भाई, तो त्याग जान करेंगे तो छूट जाएगा, जबरदस्ती रोग है जान कर छोड़ दो मौज हो जाएगी, एक दो रोटी नहीं मिले तो दुख होता है, एकादशी कर तुम्हें भोजन भूखे तो रहेंगे पर दुख होता है, आज रोटी नहीं खाएंगे और आज रोटी मिली नहीं तो मिली नहीं, वो दरिद्री होता है लेता नहीं, वो त्यागी होता है, अवस्था दरिद्री की त्यागी एक ही है, पर त्यागी तो सुख करता है, बड़े बड़े धनी आदमी पास में शांति बात करते हैं, या रागी भोगी है जो दुख पाता है, अपने हाथ की बात है, ये धनी बन जाना हाथ की बात है, चाहिए नहीं क्या नहीं कुछ नहीं चाहिए हमें, वो कश्मीरी राजा की बात बताइए मैंने कही थी, फिर बता दूं, जंगल में एक बाबा जी बैठे थे, तो काशी राजा कहेगा आप कौन है, तो उसने पूछा आप कौन है, कहते मैं राजा हूं, तो बोले मैं महाराजा हूं, तुम राजा हो हम महाराजा हैं। कहा महाराजा कैसे हैं, तो आप बताओ राजा कैसे हैं, कि राजा हूं मेरे राज में चाहे जो उसको निकाल दूं या चाहे जो तुम्हें नाम दे दूं, राजा हूं तो राज में से मच्छर निकाल दीजिए, ये क्या पैदा करते हैं आप, मच्छरों को निकाल दीजिए, तो लाख रुपये मेरे को दे दीजिए, फैलोगे। तुम महाराजा कैसे हो, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा महाराजा मन कायम रहेगा, हम महाराजा हैं, हमारे कुछ चाहिए नहीं, हमारी इच्छा है नहीं जीते रहे, ये भी इच्छा हमारी नहीं है, पर महाराजा मन कौन हटाएगा, है कहीं ताकत, हम तो महाराजा हैं, तुम राजा हो हम महाराजा हैं, बोलो जिसे कुछ नहीं चाहिए, सो सहानुभूति शाह बादशाह को बात है, तो चाहना का त्याग करने से बड़ा आनंद होता है। एक सुनाई थी माई आई केला लेकर के, बाबा जी बैठे थे, महाराज केला ले, के मैया क्या केला है, मेरे तो मन में उथल पुथल हो रही है, बड़ा संकट हो रहा है। साधु थी सरल सीधा कह दिया, उन्होंने कहा बाबा जी जो पात पकड़ी है वो छोड़ दो, लो केला ले लो। बाबा जी खुश हो गए, केला भी देगी उपदेश भी देगी, अरे बात पकड़ी है उसमें दुख होता है तो पकड़े छोड़ दो, संत बड़े खुश हो गए, बात पकड़ी फिर दुख मुकुत में, ये होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए, ये अशांति का मूल है, ये होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए, पकड़ो और दुख पाओ, होना है तो होना है, जो होगा या नहीं होना है वो नहीं होगा, तो होना करना अपनी इच्छा के दिन है नहीं, दुख बुलाना हो तो यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पकड़ दो, फिर रो पाओ दुख बहुत से, देखो उपाय है अपने, क्या होगा राम की निचार है सोई होई, जब जी करे वही होगा बात, हमने भगवान कहती यहाँ ही हमारी मत है, जो भगवान करे उसी में खुश, सुख भेज दे खुश में, दुख भेज दे उसी में खुश, भगवान ने दे दिया बहुत आने की बात है, ये स्वतंत्रता है, इसमें मन की चाह पूरी करने स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता को तो करते नहीं, करते उसमें स्वतंत्र नहीं, चाहते वो होता नहीं, होता है वो भाता नहीं, है भाता वो रहता नहीं, ये बीमारी खास, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो चाहते हैं होता नहीं, चाहते वो होता नहीं, और होता है वो चाहते नहीं, और भाता है वो रहता नहीं, याद कर लो, चाहते हैं वो होता नहीं, अरे होता है वो भाता नहीं, अरे भाता है वो रहता नहीं, तो क्यों आप उसमें जाओ, पहले से भगवान का भजन करे, उद्योग करे, पुरुषार्थ कर दे, पुरुषार्थ से मिल जाए, घाटा मिले नफा मिल जाए, मिल जाए मिल जाए, खुशी है मुझे, जाई बिद राखी राम ताई बिद रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, अपने यहाँ यही तो पढ़ाई है, और यहाँ क्या सुनो बताओ, कोई लड्डू मिलते हैं, कोई पद मिलता है, कोई कपड़ा मिलता है, क्या मिलता है, ये बात मिलती, इन बातों को सुनो, बात बड़ी अमूल्य मिलती है, हरदम मस्त रह सकते हैं, हरदम मस्त रह सुखी रह सकते हैं, अपनी क्यों चाह गए, कितनी बढ़िया बात है, और इसमें सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं इसमें, कोई भाई बहन पढ़ा अपढ़ा कोई पराधीन नहीं, अपने क्यों करें, राम जीरो राख भरोसो भाई, जो कोई राखे राम भरोसो, कमियन राखे काई, राम जीरो राख भरोसो भाई, जिसे जन्म दिया अभी वो पूरा करेगा, अरे पेट ही में जब पेट भरा, अब पेट के पास कहा भटके, पेट में माँ के पेट में पेट भरा तो भरा, नहीं तो बड़ा कैसे होता, छोटा सा बड़ा हुआ 9-10 महीनों में, तो खाने खुराक मिली है ही नहीं उसे, अरे पेट ही में जो पेट भरा, पेट के काज कहा भट गए, उद्योग करो पुरुषार्थ करो, ठीक तरह करते रहो, मिल जाए उसे संतोष, कि बहुत ठीक है महाराज, तो उसे संतोष कैसे करे, अच्छा क्या करोगे, तो रोज मिल जाएगा कैसे, इधर सारा संतोष तो बन बाती तो विभत सरा, इधर सारा जो मिल जाए उसे संतोष, बन जाती तो राग द्वेष रहित, मात्र ईर्षा ईर्षा रहित समान सिद्ध और असिद्ध ऊर्जा कृत्व अपनी नानी बद्ध थे करता हुआ बनेगा नहीं, बंधन छूट जाएगा। इस वास्ते ये इतनी बढ़िया दवाई है, बढ़िया औषधि है, यह सब ले सकते हैं। अरे आपको मन त्याग होता नहीं तो भगवान से कहो, अपने से नहीं होता तो पुकारो प्रभु को, जरूर छूट जाएगा, आपके बेचैनी हो जाएगी। आप चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, भगवान को नहीं पुकारो मन वो अवस्था आपके तलवार करेगी तो छूट जाएगी। भगवान के ये नहीं है कि भगवान को समझे तो भगवान दुख दूर करते हैं, ये नहीं है। भगवान नहीं समझे, नहीं माने, संसार भगवान है ही नहीं, आपकी व्याकुलता होगी तो बिठा देंगे। नास्तिक भी आस्तिक भी, आस्तिक बहुत सुमस हो जाएगा, भरोसा रहेगा। इस वास्ते जाही विध राख है राम ताही विध रहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। तस्माद अशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर कर्तव्य काम तत्परता से मशीन की तरह करते रहो, अशक्ति छोड़ के करते रहो। अशुद्ध यात्रा परमात्मा पुरुष अशक्ति रहित काम करता हुआ परमात्मा प्राप्त हो जाता है, कल्याण जाना मुफ्त में। चाह रखी तो कितना ही पढ़ जाओ और कितना ही ध्यान कर दो और समाधि लगा लो और चाह ना होती तो बन जाओगे। एक बहु रूपया था, कथा मैंने सुनी है, तो उसने एक राजा के सामने कहा कि मैं बड़ी लंबी समाधि लगाऊंगा 12 महीना तक। तो पहले 10 लगा दी, उल्टी कर ली, भीतर से सब मोह साफ कर लिया, नहीं तो पड़ा पड़ा सड़ जाए, आते सड़ जाए, तो साफ करके बैठ गया। बैठ गया तो उसे कहा यूं कर दो कि मेरे पर मकान चढ़ा दो। तो मकान चढ़ा कर गुंबद लगा दिया, सब कोई दखल नहीं रखा, साफ चढ़ा दिया, बैठा रहा। इतफाक से क्या वो राजा ही मर गए, जानने वाले ही मर गए, और वायु से जो वायु में भर गया, रेता भर गया, सभी खेत बनाने वाले दे दिया, खेत तुम्हारे को दिया, वो खेत चढ़ाने लगा तो हल अटक गया। अरे क्या बात है, हल अटक गए, हल टूट गया, हल टूट गया। तो पीछे देखा खेत मकान है, तो उसको खोदा, देखा तो गुमज निकला, गुमज को खोद बाद किया, उसे पत्थर पट गए तो कोई उसे टक्कर लगी, टक्कर लगी समाधि खुल गई। क्या है लाओ घोड़ा, बोला लाओ घोड़ा, क्या बात है घोड़ा लाओ, क्या है कि वो राजा थे उनसे कहा हम घोड़ा देंगे तो समाधि वही रही, अब घोड़ा लाओ। कहते पीढ़ियां बीत गई, उसे बेटा पोता हो गया है, वे तो खत्म गए कभी, कौन दे घोड़ा। तो समाधि इतनी लगाने पर भी महाराज जयराम जी की मुक्ति तो नहीं होती, कहते चुप रहने से हो जाएगी मुक्ति, तो पत्थर की जल्दी होनी चाहिए जो चुप ही रहता है वर्षा से। भाई पत्थर तो वासना के छूटने रहते हैं ना मुक्ति, वासना घोड़े की रखी, पीढ़ियां बीत गई, दगत भी लाओ घोड़ा, कहीं जाओ वासना भीतर वो तो रहेगी, वासना यसे यत्र स्यात् सतो स्वप्ने सुपश्यति। वासना विसार दार यही बड़ी बात है, वासना विसार दार यही बड़ी बात है, बड़ी बात यह है वासना छोड़ो, भोगों में संग्रह में मान में बढ़ाई में आदर में जीने में जो इच्छा है मन में जीता रहो, भोग मिले ऐसा मिले ऐसा मिले, फंस जाओ भाई, मिलेगा उतना ही जो मिलने वाला है, आशा छोड़ दो मुझे मिलने वाला तो मिलेगा ही, या नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, आशा रखो तो ही नहीं मिलेगा, नहीं रखो तो ही नहीं मिलेगा, या मिलने वाला बिना आशा भी मिलेगा अचानक मिलेगा। नाहक क्यों फंसे संसार में, अपने मौज से सेवा करे, उद्योग करे, पुरुषार्थ करे और सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, कम से कम कम से कम कम से कम दुख किसी को मत पहुंचाओ, बस दुख नहीं पहुंचाओ सेवा शुरू हो गई, दुख नहीं पहुंचाओ सेवा हो गई। सही बनवासियों ने कहा है ना भरत जी गए तब कि हमारी बड़ी सेवा ये है, ले बसन बसन चोराई, आप बसन कपड़ा पड़िया रखे बसन चोरी नहीं करी, हमारी बड़ी सेवा ये है, ये बड़ी सेवा है, तो किसी को दुख देना नहीं देना बड़ी सेवा है, तो कैसी मौज से बड़ी सेवा हो जाए। हिंग लगाना फिटकरी रंग छका छका खर्चा घुस है नहीं रंग रंग रंग है उसको कैसे मौजे मीरा भाई लो महल रंग सालो मीरा भाई भजन कह महल रंग सालो महल रंग सालो तो भगवान का रंग सदा महाराज तो जाता है ना मेरी तो वर्ग भगवान ही रहे और क्या रहे बताओ संसार तो अपनी वासना से बंधा हुआ है संसार साथ तो रहता नहीं वासना रहती है वासना मिलेगी तो भगवान ही रहेंगे और क्या रहेंगे तो क्या रहेगा और परमात्मा ही रहेंगे कितनी सीधी सरल बात है इस वास्ते भगवान का भरोसा रखो अपने तो नहीं त्याग हो तो रोक रखा भगवान से हमारा त्याग नहीं होता हमारे से असली लालसा होगी तो हो जाएगा हम सबके सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं कल्प वृक्ष भगवान है प्रपन्न पारी जात आ जाए तो उत्तर बेचे के बारे प्रपन्न पारी जाते वो असली चाहना हो जाएगी भगवान पूरी कर देंगे नकली करो कुछ ऐसे करो तो वो नहीं होगा एक बार करना विधान की सो प्रिय जाके गति नवा की हो जाना सब ठीक हो जाएगा ये मुक्ति आपके अधीन है क्यों बंधन आपने किया है जिम्मेवारी आपकी है शरीर को अपना माना है कुटुंब को अपना माना है अपना माना है अपराध हुआ है अपना अनुभव अपराध उठ जाएगा हमारा कोई नहीं कैसी बढ़िया मेरे तो मेरे धर्म के पास दूसरा न कोई दूसरा हमारे है ही नहीं कोई कितना आनंद हो सब जगह आनंद हो हरे हर हाल में पूरे है मर्द भाई जो हर हाल में खुश है जाई विधि राख है राम होती है ठीक है महाराज ठाकुर जी की मर्जी भक्तों के चरित्रों में देखो आप भक्तों के चरित्रों में ऐसी बात मिलती है धामन गांव में बोधला हुए हैं मन को जी बोधला बड़ा अध्ययन था फिर चला गया तो महाराज मस्त रहते एकादशी एकादशी पंडित पर जाते थे अब सब रह गया धन चला गया गया भैंसा खेती सब खत्म हो गई तो फिर एकादशी जाते हैं तो बीच में लकड़ियां चोग कर ले जाते हैं एकादशी का व्रत द्वादशी कहते हैं उस लकड़ियां से जो आटा मिल जाए उसी बाटी बना भोग लगा ठाकुर जी बना लेते बहुत धनी थे गाया भैंसा खेती बहुत तो ऐसे भगवान भोग लगा दे तो एक दिन ठाकुर जी आ गए ब्राह्मण बन कर गए बहुत भोजन करा हमारा भोजन बहुत आ इतने में वो ठकुरानी बीड़ी बूढ़ी ब्राह्मणी बनकर आ गई कि अकेले के यजमान के या माल खाते हो हमारे साथ नहीं तो महाराज दोनों पड़ा रहे तो मेरे संकोच हो रहा है एक आदमी का पेट में इतना आता है या ब्राह्मण ब्राह्मणी आ गए तो समय हो क्या करें उनको मेरा भोजन करा दिया सब मेरे से और भगवान बड़े राजी हो गए कहते तुम भी भोजन करो दोनों बैठ गए महाराज आप भोजन कर लो फिर कर लूंगा वो समझे कि एक आदमी का सामान है दो ही मैं तीसरा कैसे खाऊंगा तो मेरा तीन ही ढप गए ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्राह्मणी ने बना दी रसोई तो ब्राह्मणी पा लिया आप भी पा लिया रंगो भी दबा दिया आज से भी आया इतना साग आठा साग तीन तृप्त हो गए फिर खुश हो गए प्रसन्न हो गए कि तुम्हारे जैसों का अन्न मेरे को अच्छा लगता है ऐसी कथा रही बहुत तृप्त में है तुम्हारा ये भगवान को भी अच्छा लगेगा लाई मिले राख है राहुल लाई मिले रही है बहुत मोद है यहां है तो आशा ही परम दुखम नहीं राशि परम नारायण नारायण नारायण नारायण।